Pençesi kırılmış kuzguna döndüm, obal obal obal obal ey. Turnaların katarının başıydım, sürüsün kaybetmiş bozguna döndüm, obal obal bozguna döndüm, obal. Harmanım üstüne yıldırım çaktı, aman aman aman ey. Dağıldı kervanım, dostlar bıraktı, karınan tipi de bozguna döndüm, aman aman aman aman aman ey. Bozguna döndüm, aman. Turnamının bir yolla buldum. Türkmen ellerinde eğlendim kaldım, yönümün Antep'e sazgına döndüm, aman aman aman ey. Sazgına döndüm, aman.